technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Na początek o flagowanie budynków. Ratownicy medyczni rozpoczynają w środę protest. Walczą o podwyżki. Poseł PiSu zarzuca posłowi PO lobbying na rzecz zakupu karakali. Jestem ofiarą polowania na czarownicę. Skarży się Donald Trump. Dlaczego? O tym za chwilę. Będzie protest ratowników medycznych. Rozpocznie się w najbliższą środę, a zacznie od oflagowania i oplakatowania budynków. Ratownicy domagają się podwyżek. Mówią, że oferta, którą otrzymali od Ministerstwa Zdrowia, jest dla nich nie do przyjęcia. Resort chce zwiększyć wynagrodzenie ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tak zwany etat przeliczeniowy, niezależnie od formy zatrudnienia. 400 zł miałoby być przyznane od 1 lipca tego roku, a kolejne 400 zł od 1 lipca przyszłego roku. Ratownicy chcą podwyżek dwa razy wyższych i zapowiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną zrealizowane, nastąpi eskalacja protestu. Resort przypomina, że trwają prace nad upaństwowieniem systemu państwowego ratownictwa medycznego i nad tak zwaną małą nowelizacją ustawy o PRM. Poseł PiSu Dominik Tarczyński zarzuca Marcinowi Kierwińskiemu z PO lobbying na rzecz zakupu karakali. Marcin Kierwiński twierdzi, że zarzuty są absurdalne. O szczegółach Iwona Szczęsna. Dominik Tarczyński chce, by prokuratura wyjaśniła powiązania Marcina Kierwińskiego z firmą Airbus. Od 2001 do 2007 pracował jako kierownik zakupów w firmie Airbus. Jego zdaniem zainteresowanie posła Kierwińskiego fiaskiem przetargu może mieć nie tylko polityczne podłoże. Ten atak, no, według mnie furia, jest atakiem kompletnie nieuzasadnionym. Marcin Kierwiński jest jednym z posłów Platformy, którzy w związku z przetargiem na karakale przeprowadzili w MON kontrolę parlamentarną i złożyli do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Według posła Tarczyńskiego zawiadomienie jest bezpodstawne, a więc karalne. Miał szansę na to, aby siedzieć cicho. Marcin Kierwiński prokuratury się nie obawia. Nie przeglądałem dokumentacji, nie pracowałem w MON-ie, nie mam żadnych związków ze swoim poprzednim pracodawcą. I wyjaśnia, że będąc sekretarzem stanu w kancelarii premier Ewy Kopacz, nie miał dostępu do dokumentacji przetargowej. Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli kolejny wniosek o kontrolę w MON. Tym razem w sprawie zakupu śmigłowca dla VIP-ów. MON informuje, że nie ma nic do ukrycia i udostępni żądane dokumenty. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Co roku 22 tysiące osób w Polsce dowiaduje się, że ma raka płuca. Dlatego rozpoczęła się kampania edukacyjna pod hasłem Hamuj raka, daj szansę płucom. Barbara Kura. Rak płuca to pierwsza przyczyna zgonów w grupie nowotworów, podkreśla profesor Rafał Dziadziuszko, onkolog. W tej chwili wskaźniki 5-letniego przeżycia chorych na raka płuca nie są dobre. Przeżywa zaledwie co siódma osoba. U około 20% chorych możemy obecnie zastosować leki, które są znacznie bardziej skuteczne. Monika Maksoń od 5 lat leczy się na raka płuca. Miałam ten odpowiedni gen, który zakwalifikował mnie faktycznie na tą terapię celowaną, na to leczenie. Jestem osobą aktywną, pracuje. Elżbieta Kozik z Ruchu Społecznego Polskie Amazonki podkreśla, że palenie papierosów to pierwszy czynnik rakotwórczy. Palenie papierosów w 85% jest pierwszą przyczyną. W związku z tym rzuć palenie i to w dodatku natychmiast, jednego dnia, bo nie warto się narażać. Organizatorem kampanii jest również Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Płuca i Fundacja Onkologiczna Alivia. Barbara Góra, Polskie Radio. Donald Trump twierdzi, że jest obiektem polowania na czarownicę. Chodzi o powołanie specjalnego prokuratora, który ma zbadać związki jego kampanii wyborczej z Rosją. W serii porannych wpisów na Twitterze Donald Trump skarżył się, że jest gorzej traktowany niż jego polityczni przeciwnicy z Partii Demokratycznej. Przy wszystkich nielegalnych działaniach sztabu Clinton i administracji Obamy nigdy nie powołano specjalnego prokuratora, stwierdził amerykański prezydent, nie wskazując, jakie nielegalne akty ma na myśli. Wczoraj Departament Sprawiedliwości powołał specjalnego prokuratora do nadzoru nad tak zwanym rosyjskim śledztwem. Został nim były szef FBI Robert Mueller. Dochodzenie, które przejmie, ma wyjaśnić, czy istniały powiązania sztabu Donalda Trumpa z Moskwą i jaki miały charakter. Powołanie Muellera jest skutkiem poważnego kryzysu politycznego w Waszyngtonie, wywołanego dymisją szefa FBI Jamesa Comeya. Decyzja Departamentu Sprawiedliwości została pochwalona zarówno przez demokratów, jak i republikanów. Były szef FBI cieszy się bowiem opinią niezależnego fachowca wolnego od nacisków politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjscy konserwatyści ogłosili swój manifest wyborczy, przedstawiając program swojej partii. Premier Theresa May mówiła, że jej rząd jest gwarancją stabilności w pełnym wyzwań okresie Brexitu.

jeśli macie okazję, to tylko takich ludzi zapraszajcie. Dziękuję bardzo. A byli politycy z dwóch stron w Pulsie Trójki. 22 i 7 trójek. Jutro o 19 rozpocznie się lista przebojów Trójki, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj po sąsiedzku, dwie ściany dalej, rozpocznie się nagranie audycji Cogito Ergo. I na to nagranie do udziału w tej audycji zapraszamy. Cogito Ergo jutro o 19. Maciej Pawlicki spotka się z Elżbietą Herezińską. Muzycznie wieczór uświetnią Tomek Grabski przy fortepianie i Michał Borowski, który zagra na saksofonie. Tak więc to będzie w czasie listy nagranie audycji Cogito Ergo jutro o 19. Darek Pieruk zapisuje, gdyby ktoś z Państwa chciał tutaj do nas na Myśliwiecką przyjechać. 22 i 7 trójek. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. Dziś kolejny reportaż prezentujący jeden z projektów biorących udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Tym razem wybieramy się w podróż do przeszłości, bo Park Etnograficzny w Tokarni, jako część Muzeum Wsi Kieleckiej, to miejsce, gdzie czas się zatrzymał. W tym największym w Polsce skansenie można zobaczyć, jak wyglądały dawne wsie Kieletczyzny i poczuć ich niepowtarzalny klimat. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdaleny Trzaski i Elżbiety Korczyńskiej Podróż w czasie. No to Walduś, trenujemy. Przede wszystkim jedna zasada, trzeba dobrze popchnąć. Dobrze. Proszę, jedziemy. Tu trzeba dość prędko zasuwać, żeby fajerka nie straciła równowagi. Do naszego żółku. Ale tłuszczu nie dodamy? Może dodamy skwareczku? No to weź na patelko. Nie, tu, na patelnię włożymy. W domu fajerek brakowało. Jak się wjechał na kamyka gdzieś, fajerką szczuknęło się, fajerka pękła na pół. Szło się do domu znowu, z kuchni się matce buchnęło fajerkę i znowu się jeździło. O, smalec. Właśnie, smalec. No to naprawdę dobre rzeczy. Może dolać. O, jak dobrze. Czego mi tak nało? Pierożki, proszę. Mamy szalik. Dobra. O, i teraz mam pięknie. Leszek Gawlik, etnograf z Muzeum Wsi Kieleckiej. Proszę Państwa, znajdujemy się w Parku Etnograficznym w Tokarni. Jest to w tej chwili część Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Etnograficznego na wolnym powietrzu. I zajmujemy się odtwarzaniem dawnego życia, dawnej wsi, miasteczka i dworu. To najstarszy obiekt, jaki mamy, to jest chałupa datowana na 1705 rok. To jest chałupa szydłowa. Obiekty przeniesione z miasteczek na Kieletczyźnie. I to, co w środku, czyli zajęcia ludzi, warsztaty rzemieślnicze. I tak jest właśnie u nas. Dzień dobry. Dzień dobry, niech będzie pochwalony. Pies tu się grzeje, zapachy niesamowite. Pali się ogień. Tu obok pieca stoi dzieża. Drewniane naczynie, w którym jest odrobina magii. I magia sięga obrzędu przejścia, obrzędu wesela, kiedy sadzano na tej dzieży pannę młodą. Zdejmowano jej z głowy wianek, zakładano czepiec i tak z grona panien ona stawała się gospodynią. Dzieża, na której siadała, miała jej później służyć całe życie do wyrabiania ciasta chlebowego. Drewniane klepkowe naczynie pod lnianą ściereczką rośnie ciasto. 20 kilometrów od Kielc jesteśmy położeni bardzo ładnie krajobrazowo. Jeżeli jedziemy z kierunku Krakowa, jest takie pasmo wzgórz i na szczytach tych wzgórz widać dwa wiatraki, które wieczorem są podświetlone. Gdzie one są? No, żebyśmy przeszli do wiatraków, to musielibyśmy troszeczkę pochodzić po skansenie, 65 hektarów. Jeżeli ktoś chciałby ten obszar objąć, tak jak my sobie spacerujemy w tej chwili, zaczęliśmy od drogi O7. To powiedzmy jakieś 2 kilometry dalej, idąc na wprost przez miasteczko, schodzimy w dół w dolinkę, przechodzimy lasek mieszany i mamy Dolinę Nidy. To są takie dwa pasma wzgórz. I za tym pierwszym pasmem wzgórz płynie rzeka i to jest nasza granica. Teren jest trudny, bo idziemy w tej chwili, widzi pani, po drodze utwardzonej, którą próbowaliśmy uratować przez roztopami. Robi się błoto, ale tak tu powinno być. To jest tak, że ten krajobraz, który tutaj widać, jeżeli będzie piękna pogoda i dobra widoczność, to Państwo możecie zobaczyć prawie pierwotny krajobraz sprzed, ja wiem, 100-200 lat. Nic nie przeszkadza. To są grele. Ale ktoś panu chce spróbować? Troszeczkę jak dzisiejsze kręgle. Mhm. Tyle, że oczywiście mamy patyki. No, trzeci rzut. No, uwaga. Pięknie, no widzi pani. Pani jest urodzona do tej gry. Proszę bardzo, no. Grele. To jest koniec XIX wieku i początek XX wieku. To zazwyczaj dzieci, które pasły krowy od rana do wieczora, no strasznie im się nudziło, więc wymyślały tego typu zabawy. Czyli to taki powrót do przeszłości. No dokładnie. Przynajmniej 60 lat do tyłu. Chłopcy mieli zawody, a my to mieli klasy. To w klasy my grali, a tatuś mi uszył lalkę tak ostrocin. Niech z Bogiem spoczywa, to nie każdy dałam do zabawy, bo chodziło o to, żeby się nie rozsypała. I taka była zabawa dla dzieci. A teraz to rozmaitych, Boże, ile teraz dzieci mają. Całe regały tego jest. To jakaś tajemna furtka. Tajemna furtka. Wchodzimy już teraz na teren właśnie tego skansenu naszego i tu już się zanurzamy w przestrzeń XVIII-XIX-wiecznych, oryginalnych. Mamy budynek wąskofrontowy chałupy z Daleszyc. To jest 1892 rok. No weźmy do środka. O, może tutaj się zatrzymajmy i... O! O, niestety, tak. To, niskie. Z pokorą należy pochylać głowę. Mamy mały otwór drzwiowy, co miało swoje znaczenie. Chodziło o to, że w zimie nie uciekało powietrza. Beata Ryni, jestem rzecznikiem prasowym Muzeum Sikieleckiej. To są też duże pola uprawne i my jesteśmy bardzo specyficznym muzeum i bardzo specyficznymi muzealnikami, bo tak naprawdę jazda traktorem, sianie, zbieranie plonów, to leży w zakresie obowiązków pracowników Muzeum Sikieleckiej. Jakub Czaplarski, kierownik parku etnograficznego w Tokarni. Tutaj mamy jałówkę, która nam się ocieliła. Byczek, możemy wejść. Prawdziwa oburka, tak, tak. Tutaj mnie zaczepia byczek nasz. On jest trochę nieśmiały, bo jest młodziutki. Niby 4 miesiące, a niech panie zobaczymy, jaki duży już jest. Rośnie nam jak na drożdżach. Jesteśmy w muzeum, a tu na przykład się odbywa poranne dojenie krów, tak? Tak, oczywiście. Czy można na przykład, było tak w tym tygodniu nawet, mieliśmy taki obchód po muzeum i na drodze znaliśmy jajko, który nam indyk zniósł. Cieplutkie. Jesteśmy w strojach regionalnych. Naszych, oryginalnych. Kieleckich, świętokrzyskich, można powiedzieć. Henryka Brzoza, mieszkam w Kowale, a od samego początku jestem w zespole. No to jest tak. Spódnica, tu są takie, no jak to dawniej było, takie wstążki, tu fartuch, no. I korale oczywiście, tak, korale też mamy. Mamy taką piosenkę o Kowali i tak śpiewamy, że Kowalanka jestem. Możemy tu zaśpiewać. No, możemy zaśpiewać. Chodźcie tu wszystkie. Dobrze. Kowalanka jestem, chodzę staromodnie, zapaseczki noszę, bo mi tak wygodnie. Będziemy gotować dzisiaj pierożki. I są kroszone boczkiem i cebulką. Będzie też pani Jadzia robiła prazoki. Czyli? To jest prażucha z dawna, dawna. Jak rodzice dawniej nie mieli czasu, byli na polu, to się przychodziło i robiło się na szybkiego tę prażuchę. No bo to było sytne takie do jedzenia. A z czego to jest? To jest z mąki pszennej. No i do tego dodaję ziemniaki. Trzeba ugotować taką gałę, przewracają się i później się trzeba ją naparować, no i na tłuszczu poddusić. My jesteśmy przy drugiej zagrodzie, mamy tutaj kury, gęsi, gołębie, kozy. O, to gęsi. Nie wchodźmy dalej, bo to jest trochę rozchodzone przez nie, więc nie widzę naszego, gdzieś się schował. Ten kozioł to jest najbardziej znany, tam w rogu jest. Takim wielkim porożem, więc on się nazywa Harley. Też jest to filmowa postać, bo grała też w filmach. Wiele obiektów tutaj grało w filmach po prostu dlatego, że jest to naturalna scenografia dla filmowców. Bo i Wyklęty, i Wołyń, i Śluby Panieńskie. Kręcono filmy Jakuba Kolskiego, ale jeszcze na przykład kręcono u nas fragmenty Wiedźmina. U nas, mało kto o tym wie, padły pierwsze klapsy do zimowych zdjęć, w ogóle do zdjęć papuszy. Pierwsze sceny, jakie możecie zobaczyć Państwo w tym świetnym filmie. Sektor Świętokrzyski jest ulubionym sektorem filmowców, ponieważ tam mamy zarys wsi. Chałupy z jednej strony, chałupy z drugiej, jest kapliczka, są zagrody zamknięte. Wszystko wygląda tak, jakby tam się trochę czas skończył na jakimś etapie. No powiedzmy z XIX wieku, z początku XIX wieku. Państwo pierwszy raz są tutaj w skansenie? Tak, pierwszy raz. Ale no rzeczywiście dużo czasu potrzeba, żeby wszystko dobrze obejrzeć. Bardzo fajne. Widać, co było dawniej. Bardzo często zdarza się, że w naszych chałupach organizujemy warsztaty dla turystów. Na przykład przemiał zboża w Żarnach. Młodzi ludzie zupełnie nie orientują się, co to za przyrządy, urządzenia. Natomiast dziadkowie wspaniale im to wyjaśniają. I oni tutaj promienieją. My to widzimy, że oni promienieją, dlatego że wreszcie mogą pokazać coś innego, coś, co przeżyli, opowiedzieć o swoim dzieciństwie, o swojej młodości. Przede wszystkim to są dzieciaki, które przyjeżdżają do nas, zwiedzają skansen. Wszystkie są wow, wow, wow, bo to widzą pierwszy raz. Nie tak dalej jak 2 tygodnie temu przyjechała do nas grupa z gimnazjum z Kielc. Była to młodzież dosyć rozwydrzona, którą tak naprawdę nic nie interesowało. Do tego jeszcze pogoda była kiepska. Przyszli tutaj dookoła. Mamy takiego bardzo dobrego historyka, który ma przeogromną wiedzę na temat tego okresu partyzanckiego. I on ich wprowadził tak dobrze w klimat, że oni oprócz tego, że robili oczywiście zdjęcia, puszczali jakieś snapy czy coś, ale bawili się. Przechodząc spotkałem chłopaka, który tak naprawdę ta komórka mu wypadła. Mówię, chłopie, podnieś komórkę. Mówi, nie, bo ja uciekam teraz. Ja się bardzo dobrze czuję, uciekam teraz i nie interesuje mnie teraz ten telefon. I to tak mi zapadło w pamięci, bo to raptem 2 tygodnie temu. Ale tych sytuacji było strasznie dużo. Piec chlebowy się grzeje, pali się ogień, gdy całość będzie odpowiednio nagrzana, gdy obudowa pieca wewnątrz, te cegiełki będą białe, rzucimy garść mąki. Jeśli ta mąka się zapali, trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Jeśli się pięknie zarumieni, to będzie sygnał, żeby włożyć ciasto chlebowe do środka. Mamy odwzorowany szyld apteki z napisem w 2 językach, cyrylicą i po polsku, z orłem carskim dwugłowym, bo czasy jeszcze zaboru rosyjskiego, który tu panował na tym terenie. Wchodzimy właśnie do budynku apteki. Było trudno się zorientować, gdzie jesteśmy, prawda? Ale mamy tu recepty apteczne sprzed ponad 100 lat, bo 1912-14 rok. Zupełnie podobne, jak dziś też nieczytelne, prawda? Mamy już tu przygotowane leki. W kamionkach na przykład maści, w szklanych jakieś mikstury. No i najważniejsza rzecz, waga na środku. Mariusz Masny, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Dzień dobry, zapraszam serdecznie do dworu z Mirogonowic. Jest to dwór, który... W zasadzie jest rekonstrukcją obiektu, który był w totalnej ruinie. Dwór powstał dzięki funduszom unijnym. Tutaj w tej sali ściany zdobione są bogatą polichromią. Dzięki tym funduszom można było posadowić ponad 40 obiektów, które zalegały w magazynach, czy częściowo też się nie nadawały do posadowienia, dlatego też część tych obiektów zrekonstruowano. Obiektów, czyli chałup. Czyli tak, nie. Tego budynku by nie było, gdyby fundusze nie byłoby tego europejskie. Obiektu, nie byłoby hali konserwatorskiej, nie byłoby całego zaplecza konserwatorskiego razem z wyposażeniem, nie byłoby biblioteki, archiwum, 40 ponad chałup, które posadowiono na skansenie, które też odtworzono. Skansen powiększył się praktycznie o 100%. Trzeba wprost powiedzieć, że zostały uratowane obiekty przed ich całkowitą degradacją. Bo to była jeszcze chwila, kiedy one pod tymi wiatami w tych magazynach zniszczałyby absolutnie i nie dałoby się tego odtworzyć. Dzięki temu dofinansowaniu, które otrzymaliśmy, te obiekty mogły powstać. A co za tym idzie, również mogły zostać wyposażone we wspaniałe eksponaty, które mamy. Skansen znacznie wzbogacił swoją ofertę, ale przede wszystkim też został ocalony kawałek bardzo pięknej historii właśnie ziemi świętokrzyskiej. Postaw tą patelkę, zróbmy tak, jak było wcześniej. Na to, weź. No, tu. Nie, nie, nie. Proszę na, bardzo. Posłuchajcie, tu są widelce, każdy spróbuje. Proszę. O. Dawniej tak się jadało przy jednej garstce. Cała rodzina siadała. Przy donicy się mówiła. Tak, i każdy miał tylko swoją łyżkę drewnianą. I sięgało się do jednego. Niech się pan tak czuje, jakby pan był dzieckiem. Jak u siebie. Jak u siebie w domu. Wie pani co? Ja miałem babcię, bo niestety już dziadkowie zmarli. Przechodząc tutaj, wszystko jedno, w którym sektorze jestem, to sobie przypominam i jest dla mnie takim powrotem do przeszłości, do tych takich chwil, które z dziadkami się spędziło. Więc dla mnie tak naprawdę każdy dzień, kiedy mogę być, czy to jest, czy święci słońce, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy jest brzydko, czy jest ładnie, czy wieje wiatr, jest dla mnie wyjątkowe. A czy ma pan tutaj swoje jakieś ulubione miejsce? Tak. Właśnie idziemy, to jest ten sektor świętokrzyski. Chałupa właśnie z Bielin jest bardzo podobna do domu, w którym mieszkała moja babcia. Pierwszy wypiek, no niestety nie do końca spełnił nasze oczekiwania, jednak troszkę było jeszcze za gorąco w piecu. przesunęliśmy, ale czekamy jeszcze chwilkę. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na Dni Otwarte Funduszy Europejskich do Parku Etnograficznego w Tokarni. Jeżeli chcecie odciąć się od zgiełku codziennego życia, chcecie odpocząć, przyjeżdżajcie do skansenu. Tutaj będziecie mogli zobaczyć wspaniałe obiekty architektury drewnianej, poszukać razem z swoimi najbliższymi skarbu i na pewno odnaleźć wytchnienie i odpoczynek. Proszę bardzo, częstować się drożdżówką. Za chwilkę jeszcze dokroimy. Taką drożdżówkę można z masełkiem sobie tutaj posmarować. Własnoręcznie wyrobionym masłem. Dziękujemy bardzo. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Był to reportaż Magdaleny Trzaski i Elżbiety Korczyńskiej Podróż w czasie. Więcej informacji na temat Dni Otwartych Funduszy Europejskich na stronie www.dniotwarte.eu. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Na początek niepokojące doniesienia z Nowego Jorku. Rozpędzone auto wjechało w pieszych na Times Square. Co najmniej jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało poszkodowanych, 7 trafiło do szpitala. Według świadków samochód wjechał pod prąd i wjechał na chodnik, uderzając w pieszych. Jeden z poszkodowanych powiedział, że działania kierowcy wydawały się być celowe. Policja z Nowego Jorku wyłączyła z ruchu teren, na którym doszło do tego wypadku. Szczegóły zdarzenia nie są jeszcze znane. Zbieramy w tej sprawie najnowsze informacje, będziemy je Państwu przekazywali w serwisach Trójki. Zarzut zabójstwa dla studenta Politechniki Wrocławskiej. Mężczyzna jest podejrzany o to, że zadał śmiertelny cios nożem 53-letniemu dziennikarzowi. Reporter zwrócił uwagę grupie młodych ludzi, którzy głośno się zachowywali. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Ryszarda P., do którego doszło 16 maja przed blokiem, w którym mieszkał. Do zdarzenia tego doszło najprawdopodobniej z powodu nieporozumień sąsiedzkich. W sprawie tej zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, z których jeden jest studentem jednej z wrocławskich uczelni. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej Małgorzata Klaus. Drugi z zatrzymanych 25-latków może odpowiadać się za nieudzielenie pomocy. Hiszpańskie porty będą mogły zatrudniać dokerów z innych krajów. Dekret przyjęty przez hiszpański parlament jest odpowiedzią na postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Hiszpańscy dokerzy już zapowiadają strajk. W hiszpańskich portach pracuje 6 tysięcy dokerów. Spółka, do której należą, narzuca portom jednolite zasady zatrudniania, 6-godzinne dniówki i pensje wynoszące 65 tysięcy euro rocznie. W 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zażądał od Hiszpanii wprowadzenia prawa, które pozwala, by władze portów mogły zatrudniać dokerów z innych państw. Decyzja parlamentu zmieniająca zasady zatrudniania dokerów łamie monopol spółki zarządzającej portowymi dokerami, przedsiębiorstwa, do którego należą wszyscy zatrudniani przy wyładunku i załadunku statków. Ale treści dokumentów sprzeciwiają się dokerzy. Oskarżają rząd o to, że grupa zawodowa straci przywileje i zapowiadają protesty. Ostrzegają, że są gotowi strajkować przez 3 tygodnie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce kolejne informacje w serwisie o 19. Zapraszamy. Pogoda na jutro nieskomplikowana, noc pogodna z temperaturą od 7 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane i temperatura od 23 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Skomplikuje się w sobotę, bo wciąż będzie bardzo ciepło, ale pojawią się burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 19. Już za chwilę ogłosimy słowo popołudniowe w naszej rozgrywce poranek kontra popołudnie. Sytuacja skrablowa na planszy, a plansze znajdą Państwo na stronie słówko.polskieradio.pl. A u nas po raz kolejny dziś Chris Cornell. Artysta zmarł minionej nocy, miał 52 lata. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. One promise you made, one promise that always remains. Don't let the price, promise to survive, persevere and thrive, as you've always done. And you said the poison in the kiss is the lie upon the lips, true words were never shared. Promise to Chris Cornell. Zmarł minionej nocy w wieku 52 lat. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 19. Słowo na dziś, słowo popołudniowe. Nasza odpowiedź to słowo pułami. Dokładamy to do psoć pułami i wykorzystujemy potrójną premię za słowo. I tym sposobem zdobywamy dziś, tylko dziś, za słowo pułami 51 punktów. W sumie daje nam to 116 punktów, a ranek ma punktów 126. Tak więc kończymy pierwszy tydzień rywalizacji. Było bardzo ciekawa. Ładne słowa udało nam się wspólnie z Państwem poukładać. Wszystko to można zobaczyć na planszy słówko.polskieradio.pl. Na Facebooku także mamy osobną zakładkę ze zdjęciem i tam możemy także rozmawiać na ten temat. Tydzień kończy się stanem 126 punktów. Poranek 116 punktów popołudnie. Nie jest źle. Zapraszamy do Trójki. Trójka wraz z Ministerstwem Rozwoju prezentuje firmy i instytucje, które doskonale wykorzystują w swojej działalności fundusze europejskie. Dziś w specjalnym cyklu Wademekum przedstawiciel kolejnej z nich opowie, z jakiego dofinansowania korzysta i na co należy zwrócić uwagę. Kto? Stanisław Fiedor, prezes zarządu Fuero Games. co? Korzystaliśmy na przykład z działania POIG 8.1, dzięki któremu mogliśmy stworzyć innowacyjną platformową grę Age of Cavemen. W międzyczasie otrzymaliśmy również dofinansowanie z Komisji Europejskiej z programu Creative Media, które pozwala nam na przygotowanie preprodukcji gry, której inaczej ciężko z punktu widzenia czysto biznesowego rozpocząć. Obecnie natomiast aplikujemy w działaniu Go to Brand po to, aby móc nawiązać więcej kontaktów międzynarodowych i zwiększyć naszą współpracę z dużymi graczami zagranicznymi, jak również będziemy aplikować w działaniu Game In po to, aby móc prowadzić badania nad zwiększeniem efektywności naszej wewnętrznej struktury. Jak? Czyli vademecum. Przede wszystkim trzeba się zastanowić długoterminowo, w którym kierunku firma ma się rozwijać, no bo to też trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę dofinansowania, one są tylko dodatkowym elementem. One mogą tylko wspierać nasz biznes, muszą iść w parze z tym naszym głównym trzonem działalności. Chcielibyśmy pokazać budynek, który powstał na przełomie 40-50 lat jako siedziba Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Na dzień otwarty w Ministerstwie Rozwoju 20 maja zaprasza wiceminister Jadwiga Emilewicz. Warszawiacy nadali temu budynkowi nazwę Mincówki od nazwiska oczywiście pierwszego szefa Komisji Planowania. Będzie można zobaczyć budynek w środku, w którym być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale tam mieściły się dwie sale kinowe, z czego jedna amfiteatralna, ogromna, do dzisiejszego dnia służy jako sala konferencyjna, tak zwana sala pod kopułą. To kino było zarezerwowane dla bardzo wąskiego grona, dla członków komitetu centralnego i ewentualnie dopuszczonych przez nich do tego, aby oglądać filmy takie, które po kilku dopiero latach wchodziły do polskich kin, jeśli w ogóle wchodziły. To tradycja, a teraz nowoczesność, bo trudno, aby w Ministerstwie Rozwoju brakło nowoczesności. Co będzie można zobaczyć? Najciekawsze produkcje gier wideo, gier komputerowych. W dość mocny sposób finansujemy powstawanie nowych takich produktów. Stajemy się powoli zagłębiem produkcji takich gier. To często powtarzamy, 4% polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych to Wiedźmin. Mamy nadzieję, że tutaj mamy jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. Będzie również drukarka 3D, będą także drony. Można przyjść, mali i duzi. Drodzy przedsiębiorcy, Was również zapraszamy, bo będziemy nie tylko pokazywać eksponaty czy produkty, ale będzie można porozmawiać z tymi, którzy je stworzyli, o tym, jak sprawić, aby skutecznie aplikować o środki europejskie. A więcej informacji na temat funduszy europejskich na stronie internetowej dnieotwarte.eu. Tu Trójka. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Za 18.19 już za chwilę ekonomia. Wiktor Legowicz dziś m.in. o migracji zarobkowej Polaków. Feels like a grain of sand got in my eye. But everybody needs to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, keep trying to deny what is real. Deny what is real now. Always down when the sun goes high, you face the fear. But never reveal now. Program trzeci za kwadrans, 19:00. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Migracja zarobkowa Polaków. Grecja wprowadza reformy. To dziś. Naszym gościem jest prezes Work Service, Maciej Wituski. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry. Najnowszy raport pana firmy, Migracja zarobkowa Polaków. I co z niego wynika? Polacy chcą wyjeżdżać? Po pierwsze, Polacy wciąż chcą wyjeżdżać, ale jest ich coraz mniej. Czyli z roku na roku, z kwartału na kwartał jest nas coraz mniej. W tej chwili jest to największy spadek w historii. Najniższy poziom, największy spadek o 5% rok do roku. Liczbowo jak to się czyli dzisiaj mówimy dzisiaj jeszcze wciąż o około 15% Polaków, którzy są gotowi wyjechać. Ale jest to z małym odbiciem w ostatnich miesiącach, ale ono wynika z tego, że prace sezonowe znikają zimą. To rzeczywiście jest to rekordowy niski poziom, ale trudno się dziwić. Zmiany na polskim rynku pracy i to zachęca do pozostania w kraju. Ale to się zmniejsza, jak pan mówi. Tak, ilość chętnych do wyjazdu się zmniejsza rzeczywiście w tych kolejnym, szóstym już badaniu. Nie zmienia się tak naprawdę też profil osób, które chcą wyjeżdżać. Czyli są to głównie osoby z podstawowym bądź średnim wykształceniem. Osoby, które są z mniejszych, bardzo młodzi. 80-kilka procent to jest do 35 roku życia. Bardzo jest ciekawy też trend, bo większość osób spodziewa się intuicyjnie, że to będą bezrobotni. Otóż okazuje się, że w 85% są to osoby, które albo mają pracę, albo też studiują i myślą o tym, żeby pierwszą pracę właśnie ewentualnie spróbować znaleźć za granicą. Także to są takie trendy stałe. Zmiany w tym badaniu, taka największa i ciekawsza, to jest kierunek wyjazdu. No właśnie, chciałem zapytać, jakie są najpopularniejsze kierunki? Od kilku lat mieliśmy... Wielką Brytanię. Ale to uwaga, ponieważ przez kilka lat mieliśmy Wielką Brytanię, od 4 lat natomiast mieliśmy Niemcy jako ulubiony kierunek wyjazdu Polaków, dlatego że zmieniły się też typy wyjazdów, czyli nie ma już tych wyjazdów, czyli mniej jest wyjazdów na stałe, a więcej jest wyjazdów na 3 do 6 miesięcy, gdzie te bliskie Niemcy, Holandia, Norwegia oferowały. Właśnie Norwegia tak stała się w pewnym momencie modna. Tak, natomiast ciekawostką tego ostatniego badania jest to, że raptem na pierwsze miejsce wskoczyła Wielka Brytania. I to bardzo szybko. Niemcy znalazły się na drugim miejscu. 5 punktów procentowych do przodu wyskoczyła Wielka Brytania i tutaj my sami byliśmy zdziwieni tym wynikiem, więc dopytaliśmy te 19% osób, które chcą wyjechać, dlaczego akurat Wielka Brytania. I tu zaskakująca odpowiedź. 2/3 z nich odpowiedziało, dlatego, że będzie Brexit i chcemy przed nim zdążyć. Co świadczy o tym, że jesteśmy nacją o takich bardzo elastycznym podejściu i oportunistycznym podejściu. Jest okazja, może ona się zamknąć, więc spróbujmy, pojedźmy do tej Wielkiej Brytanii. Zobaczmy, czy tam jeszcze można dobrze zarobić. Ale sam pan powiedział, że jadą na parę miesięcy. Tak, rzeczywiście dzisiaj deklarowane wyjazdy w ogromnej większości to są wyjazdy 3 do 6 miesięcy. Tylko niewielka część Polaków odpowiada, że ewentualnie wyjechałaby poza granicę Polski na stałe. To też wynika z tego, że rzeczywiście tutaj rynek polski się coraz bardziej poprawia. Jest okazja 3-6 miesięcznych wyjazdów poza Polskę po to, żeby ewentualnie wielokrotność polskiej pensji zarobić. Natomiast jest chęć jednak utrzymywania relacji. Na przykład kiedy pytamy o to, co najbardziej powstrzymałoby panią, pana przed wyjazdem, 3/4 osób odpowiada fakt tego, że musiałbym się oddalić od znajomych, bliskich, przyjaciół. Także, to ma znaczenie. Także wbrew pozorom, tak. 1/5 Polaków wciąż mówi, że kwestie językowe, także to nie jest najlepsza laurka, dlatego że przecież wszystkie dzieci w Polsce już długiego czasu mają języki obce, czas dwa, nawet drugi wchodzi przecież, ale widać, że 1/5 wciąż nie czuje się komfortowo z językiem, do którym miałaby wyjechać. Jakie znaczenie ma polityka państw na Zachodzie? Ona wbrew pozorom ma niewielkie znaczenie. My, kiedy pytaliśmy Polaków rzeczywiście, czy ta polityka antyimigracyjna, czy polityka przycinania tych wydatków społecznych ma wpływ, to okazuje się, że ma bardzo niewielki, bardzo kilkunastoprocentowy wpływ na decyzje Polaków. Ja powiedziałbym, jest on bardzo porównywalny z drugiej strony z pozytywnym elementem wyjeżdżam, dlatego chcę prostszego systemu podatkowego, chcę spokojniejszego kadru życia, które zapewnia ewentualnie bogatsze czy lepiej zorganizowane państwo. Także te ruchy... No i chce zarobić. A przede wszystkim oczywiście w gigantycznej większości. Nie zapominajmy o tym. Chce oczywiście, ale oczywiście, że chce lepiej zarobić. Natomiast to jest ciekawe, że rzeczywiście te wyjazdy są krótkoterminowe, a w innych badaniach polskich, ale nie o nich będziemy tutaj mówili, oprócz zarobku dla tych, którzy są w Polsce i pracują w Polsce, coraz ważniejsze staje się jakość tego, co pracodawca oferuje. Jakie są takie główne powody i bariery emigracji? No, powody to jest, to tak już mówiliśmy, to jest wysokość, no tak, wysokość wynagrodzenia, prawda? Bariery to jest ta kwestia, oddalenia się, kwestie językowe, rozłąki, ale jesteśmy wciąż narodem bardzo dynamicznym, bardzo elastycznym i właśnie ci młodzi ludzie, i to jest znów ciekawe, którzy mają często pierwszą pracę albo poszukują pierwszej pracy, są no, mocno otwarci na to, żeby poszukiwać jej poza Polską. A tymczasem, panie prezesie, dziś otrzymaliśmy dane z Głównego Urzędu Statystycznego i rośnie zatrudnienie o 4,6%, wynagrodzenia o 4,1%. To powstrzyma? To oczywiście ma wpływ. No, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że oczywiście ten tak zwany Zachód oferuje wyższe wynagrodzenie, ale z drugiej strony, no, jeśli tutaj dostępność polskiego rynku pracy jest coraz większa, jeśli te wynagrodzenia rosną, no, w ubiegłym roku to było około 5% wzrostu w skali roku. Ja tutaj muszę zaznaczyć, bo mi się czasami zdarza mówić o tych wynagrodzeniach, bo na ulicy spotykają mnie młode osoby mówiące, ale moje nie zmieniło się od wielu lat. My w Radzie mamy to samo. Tak, to oczywiście te wzrosty są najbardziej widoczne dla tych najbardziej poszukiwanych zawodów. Dzisiaj 90% poszukiwań firm to są osoby z średnim albo podstawowym wykształceniem i wystarczy pójść w okolice dowolnego z wybranych supermarketów, żeby zobaczyć, że wynagrodzenia godzinowe dzisiaj dla oferowane tym podstawowym pracownikom sklepów są znacząco wyższe od pensji minimalnej. Także te wzrosty, te kilkanaście, te 17 są odczuwalne. One są odczuwalne, one się pojawiają, natomiast one nie dotykają równo wszystkich Polaków. Wciąż mamy ten dużą produkcję studentów czy absolwentów szkół wyższych, no i dla nich tak łatwo już nie jest. Dla nich tak, nie tak łatwo jest znaleźć pracę i oni pewnie też w części zasilają te ochoty, tę tendencję wyjazdową. No ale zatrudnienie rośnie. Zatrudnienie oczywiście rośnie, to jest bardzo dobry znak. Jeśli dodamy wzrost wynagrodzeń, wzrost zatrudnienia, nowe inwestycje, plus jeszcze pakiety socjalne, no bo 500+ też powoduje, że pewnie osobom jest łatwiej zostać tutaj w kraju, niż wyjechać, szukać przygody w Londynie, Berlinie czy Amsterdamie. Także to wszystko powoduje, że oczywiście ten odpływ z roku na rok widzimy mniejszy, czy chęć do odpływu jest mniejsza. Migracja zarobkowa Polaków, komentował prezes Maciej Witulski. Teraz Beata Płomecka z Brukseli. Witam serdecznie, Beato. Dobry wieczór. Od wczoraj strajk generalny w Grecji przeciw reformom gospodarczym. Jak dziś to przebiegało? I to tym reformom, na które zgodził się rząd Aleksisa Tsiprasa na początku maja. Przypomnijmy, po wielu miesiącach odblokowano impas w rozmowach rządu greckiego z międzynarodowymi wierzycielami. A to dlatego, by dzięki temu można wypłacić kolejną transzę pożyczki Atenom, na które czekają. W lipcu muszą spłacić kolejną transzę długu, więc no jeszcze niedawno, jakieś kilka lat temu, Aleksis Tsipras sam był na barykadach. Teraz przeciwko niemu są demonstracje, ponieważ te rzeczywiście... Te oszczędności, tak, bo te oszczędności są, te wymuszone oszczędności są dosyć duże. No przede wszystkim kolejne obniżki emerytury i pensji, wiele zlikwidowanych dodatków, uprawnień socjalnych. Także dotknie to między innymi inwalidów, więc no tak, te protesty były już na samym początku maja, kiedy pojawiła się informacja, że jest zgoda na oszczędności. No i teraz przed głosowaniem w parlamencie przybierają na sile, a powiedzmy, że 22 maja to wszystko dzieje się na kilka dni przed tym zatwierdzeniem tego porozumienia. No i też przed tym dniem, kiedy po raz pierwszy będzie mowa, formalna dyskusja, jak zapowiadają tutaj w Brukseli, na temat zmniejszenia zadłużenia Grecji. Oczywiście nie, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie takiej nominalnego zredukowania, ale ulg w spłatach, a o to od dawna się spierali kredytodawcy z Eurolandu i z Międzynarodowego Funduszu Walutowego 22 maja. Dzięki temu, jak mówiła Komisja Europejska, że te oszczędności sprawią, że ten budżet jednak gwarantuje taką stabilność, budżet grecki, no to dzięki temu będzie można rozpocząć rozmowy o zmniejszeniu greckiego zadłużenia, które, przypomnijmy, wynosi obecnie 179% PKB. No i MFW od dawna mówił, że to jest po prostu nie do obsłużenia taki dług i nawet nie chciał uczestniczyć w programie pomocowym bez porozumienia w sprawie tego częściowego umorzenia pamiętamy, długu. Mówiliśmy o tym. Ale dziś parlament grecki... Ma koło północy, zdaje się, ma przegłosować te poprawki, a taka duża demonstracja, ta największa teraz, jeszcze przed tym planowanym głosowaniem, rozpoczęła się o 17.30 w Atenach. No i spodziewałem się wszyscy tu, przynajmniej w Brukseli, że oczywiście te oszczędności zostaną zaakceptowane tak, by tego 22 maja można było ostatecznie zatwierdzić przelanie kolejnej transzy pożyczki i rozpocząć rozmowy o zmniejszeniu zadłużenia. No zobaczymy. Zmieniamy teraz temat. Francja wprowadziła opłaty za oddelegowanych pracowników. No i to jest tylko potwierdzenie protekcjonistycznej postawy Francji. I tu Bruksela już raz brała na celownik Francję za płacę minimalną. Właśnie, pamiętamy, to w Brukseli, tak, w przemyśle, w transporcie międzynarodowym. Jest już rozpoczęte postępowanie przeciwko Francji. Zresztą nie tylko Francji, ale także Niemcom, a później to informacja sprzed kilkunastu dni także Austrii. Natomiast tutaj w Brukseli komentuje się to tak, że niewykluczone, że za Emmanuela Macrona ta Francja, taka protekcjonistyczna, może się jeszcze okopać na tej pozycji, bo zaraz po wyborze komentowano w Brukseli, że teraz te sprawy socjalne po prostu będą na liście priorytetów. A to dlatego, że Emmanuel Macron o tym mówił w kampanii wyborczej i też zapowiadał, pamiętamy, choć w Unii Europejskiej trwają prace nad reformą nieszczęśliwą dla polskich pracowników delegowanych, właśnie reformą o tychże pracownikach, to i tak Emmanuel Macron zapowiadał zmiany i po to tylko pewnie, jak tu się odczytuje, żeby zyskać więcej głosów, żeby odbić się, żeby podebrać głosy też. Oczywiście. Marine Le Pen mówił o tym, że tak nie może być, że charakterystyczne słowa używane dla tych, którzy walczą z tańszymi pracownikami z Europy Środkowo-Wschodniej, tak, to jest dumping socjalny, na co przyzwolenia w Europie Środkowo-Wschodniej na takie używanie słów nie ma, bo różne są rozwoje części Europy Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej. Pan prezes Maciej, pana komentarz? Znaczy ja mam nadzieję, że z tej mieszanki populistyczno-liberalnej pan prezydent Macron wybrał na początek te elementy populistyczne, a później przejdzie już do tej części liberalnej i do realnej ewentualnej reformy gospodarki francuskiej, a nie do tego typu, nie do typu działań. Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o dumping socjalny, to Francuzi używali też takich słów, kiedy Air France chciało zlokalizować swoją tanią część linii lotniczych na rynku niemieckim. Jest to było dość zabawne, ponieważ stwierdzono, że ulokowanie linii w Niemczech jest również przejawem dumpingu socjalnego. Szkoda, ponieważ na rynku wewnętrznym szkoda głównie dla Francji, ponieważ na rynku francuskim pracują, to się różni wycenia, setki tysięcy polskich i rumuńskich też w dużej części pracowników, którzy nie odbierają pracy Francuzom. No ja śmiałem się czasami, rozmawiając z Francuzami, że polscy rzeźnicy produkują pod Lyonem wyborczą kiełbasę i że jeśli my ich wycofamy z Polski, to ta wyborcza kiełbasa albo przestanie istnieć, albo będzie droższa. Więc mam nadzieję, że po tych pierwszych ruchach nastąpi jakieś opamiętanie i że jednak nie będziemy, bo to są takie drobne ruchy, które jednak demontują system wolnego francuskiego, czy zasad podstawowych wolności europejskich, więc zaraz... Właśnie w całej Unii Europejskiej. Oczywiście tu już nawet nie chodzi tylko o rynek francuski, ale podważanie zasad unijnych, bo mowa też krytyka za to firmy, która ma zamiar też przenieść, już zostawiam na boku oczywiście pracowników delegowanych, ale firma, która chce się przenieść do Polski, no trudno z tym dyskutować i trudno mieć tu komuś za złe. No takie są reguły rynku. Zobaczymy, jak będzie. Obserwujemy to. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Maciej Witucki i Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Dalej. I raz, i dwa, i trzy. Renuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup sokowirówkę Philips z możliwością wyboru konsystencji soku oraz funkcją czyszczenia w minutę za 899 zł, a otrzymasz do 50 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever.